La deka leciono, la strato. Ni troviĝas nun sur unu ĉefstrato de Belurbo. Ĝi estas unu el la plej grandaj vojoj de la metropolo. Ambaŭflanke de la strato estas butikoj, hoteloj, restoracioj kaj kafejoj, kie la pasantoj povas ricevi ĉion, kion ili bezonas. La trotuaro estas por la piedirantoj, la ŝoseo por la veturado. Sur la strato senĉese pasas tramoj, omnibusoj, oni ordinare nomas ilin busoj, taksimetroj kaj veturiloj ĉiuspecaj. La taksimetroj portas la vojaĝanton ĉiudirekten, sed la tramoj kaj la busoj iras laŭ vojo fiksita. Kompreneble, taksi estas multe pli kosta ol tramveturilo aŭ buso, per kiuj oni povas transiri la urbon de unu fino al la alia tre malkare. En malbona vetero, la plej ŝatata kaj agrabla maniero veturi estas per subtera fervojo elektra, kiu subiras la urbon. Nokte, la stratoj lumiĝas per gaso aŭ elektro, ili aspektas tre helaj kaj allogaj. Ĉefa trajto de la urbo estas ĝiaj multaj parkoj kaj placoj, ankaŭ la bulvardoj ombrataj per arboj. La belurbaj stratoj estas ĉiam plenaj, kaj la trafiko en ili estas ekstreme granda. Interparolo: ĉu vi iam vizitis belurbon? Jes, mi estis tie unufoje. Kiel ĝi plaĉis al vi? Multege. Mi tre ĝuis la vizito. Kiom longe vi restis tie? Mi restis proksimume unu semajnon. Kio estis via unua impreso pri belurbo? Impreso de mirego, ĉar mi neniam supozis, ke ĝi estas tiel bela. Ĉu plaĉis al vi la belurba vivo? Jes, multe, kvankam multrilate ĝi diferencis de la vivo en mia lando. Ĉu vi vizitis multe da interesaĵoj? La plimulton, mi kredas. Mi faris viziton al la katedralo de Sankta Ludoviko, al reĝa palaco, parlamentejo, operejo, borso, nacia muzeo, biblioteko, monumento Zamenhof, zoologia ĝardeno. Mi vizitis la Esperantan societon, kiu kunvenas apud la antikva kastelo, kaj la delegiton de UEA. Ĉu vi ne admiras la belurbajn parkojn? Jes, treege. Kaj lokite en la centro de l'urbo, ili provizas facilan rimedon spiri freŝan aeron en bela ĉirkaŭaĵo. Ĉu vi povas direkti min al la placo del Kongreso? Jes, iru rekte laŭ Hodlerstrato, ĝis vi atingos bulvardon Zamenhof, tiam maldekstren laŭ Einstein-aleo, kaj vi trafos rekte en la placon del Kongreso. Tio estas ĉirkaŭe 10-minuta promeno. Mi dankas vin tre multe. Tio estas bagatelo.